Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Şubat Salı. Yıl 2017, ay 2, gün 52, Kasım 106. 1438 Hicri Cemazi El Evvel 24, 1432 Rumi Şubat 8. Fırtına. Günün malumatı dünden devam. Balık burcunda doğanlar 20 Şubat, 20 Mart. Hülyacıdırlar. Önce akıntıya karşı, sonra da akıntı yönünde yüzerler. Hangi balığı takip edeceklerine karar veremez gibi görünürler. Tabi isterlerse bunun da üstesinden gelebilirler. İyi yönleri ve hassas duyguları vardır. Muvaffak olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, yazarlık, hocalık ve güzel sanatlar vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find our things. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where. I can see my own way. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Calexico'dan Fortune Teller, Falcı adlı parçayla yaptık. Konumuz falcılık ya da kehanetler. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyoruz. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kehanetler. Peru'da bir falcı kadın üzerimi kırmızı güllerle kapladı ve yazgımı okudu. Ardından müjdeledi. Bir ay içinde bir onur ödülü alacaksın. Güldüm. Bana çiçekler ve başarı kutlamaları sunan o meçhul kadının sonsuz iyiliğine güldüm. Ve komik tarafı neresi bilemediğim onur sözcüğüne güldüm. Çünkü aklıma eski bir mahalle arkadaşım geldi. Çok cahil ama doğrucu bu arkadaş parmağını kaldırarak sık sık şöyle bir hüküm verirdi. Yazarlar er ya da geç burjuvalaşırlar. İşte bu yüzden güldüm. Falcı kadın da benim gülmeme güldü. Bir ay sonra, tamı tamına bir ay sonra Montevideo'dan bir telgraf aldım. Telgraf Şili'de bana bir onur ödülü verildiğini haber veriyordu. Bu José Carrasco ödülüydü. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1437'de bugün İskoçya Kralı 1. James katledilmiş. Bugün katillerle ilgili epey bir şeyimiz var. 1919'da bir başka katil olayı var. Alman sosyalisti Kurt Eisner öldürülmüş. Ölümü de Bavyera Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmasına ve parlamento ve hükümetinde Münih'e kaçmasına, Münih'ten kaçmasına yol açmış Almanya'da. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında oluyor bunlar hemen. 1965'te de Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyah Hakları Hareketi'nin radikal öncülerinden Malcolm X öldürülüyor. Audubon balo salonunda New York şehrinde herkesin gözü önünde katlediliyor. Tuhaf bir şekilde beklenen de bir şey bu. Kendisi başta olmak üzere. 1848'de bugünse Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto'yu yayınlıyorlar. Gerisi tarih diyebiliriz. Zincirlerinizden başka kaybedecek şeyiniz yoktur diye biten manifesto. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Genel bir şey yükselişi var dünyada. Hem felaketlerin, şiddetin, savaşların yükselişi var. Onlarla başlayabiliriz. Güney Sudan'dan berbat bir haber geliyor. Dünya genelinde 6 yıldan bu yana ilk kez Güney Sudan'ın bazı kesimlerinde resmen açlık, kıtlık başlamış. Bu çok berbat bir haber. Hükümet Sudan, Güney Sudan hükümeti dünyanın en yeni devleti, en genç devleti kendisi. ve Birleşmiş Milletler 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, 1 milyon kişinin de açlığın eşiğinde bulunduğunu bildirmiş. Yani bir şu anda 100 bin kişi hemen ölebilir. Yani bu haberi okuduğumuz sırada açlıktan ölümler başlamış olabilir. İç savaş ve ekonomik çöküşün sorumlu tutulduğu belirtiliyor. Başka ülkelerden de uyarılar var. Çoğunu bizim Orta Doğu, Afrika'nın Afrika civarından geliyor. Yemen'de, Somali'de ve Nijerya'nın, Afrika'nın en büyük ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında. Ama onlardan da açlık uyarıları gelmekle beraber Güney Sudan'daki resmen açlık ilan edilen ilk ülke olması açısından önem taşıyor. Etiyopya, Kenya, Güney Sudan, Uganda, Somali ve Tanzanya'daki gıda fiyatları da son bir yıla oranla rekor seviyelerde artmış. Doğu Afrika'daki kuraklığın son bir yılda bölgede gıda fiyatlarında büyük artışa neden olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yaptığı yazılı açıklamada söylüyor bunu. Aynı zamanda düşük gelirli çiftçilerin temel gıda maddelerini almakta zorlandığı söyleniyormuş. Su sıkıntısı sonucu da hayvanların telef olduğu bilgisine de yer veriliyormuş. Somali'nin başkenti Mogadişu'da mısır fiyatlarının geçen ay %23 arttığı belirtilen açıklamada diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Tanzanya'nın Arusha şehrinde mısır fiyatları 2016 yılının başından bu yana 2 kat artmış. Açıklamada diye yazıyor yine aynı şekilde. Kuraklık artışına vurgu yapılırken iç çatışmanın yol açtığı güvenlik sıkıntısıyla da mücadele eden Güney Sudan'da gıda fiyatlarının bir yıl öncesine göre tam 4 kat arttığından bahsediliyor. Evet, bu tabii yani sabahın erken saatlerinde girdiğimiz bu programda insanlar iki lokma kahvaltılarını ederken anlatılacak, paylaşılacak bilgi mi bilmiyorum ama çok ciddi çatışmalara, savaşlara, hatta dünya savaşına kadar gidecek mülteci krizinin ya da göçlerin çok artacağına işarettir. Aşağı yukarı 20 yıldan beri istikrarlı bir şekilde giderek artan oranda vermeye çalıştığımız bu küresel iklim değişikliğinin de çok büyük rolü var bu işte. Bence tam bu zamanda hatırlanacak bir şey. Çünkü bu saatlerde yayınlanıyor Açık Gazete. Diğer bu saydığım ülkelere Cumhurbaşkanı'nın gezisi dolayısıyla duymuş olabilirsiniz birçok gazetede ve televizyon kanalında. Ama geri dönüldüğü zaman o topraklardan, davullar çalınıp danslar edildikten sonra, ülkeye ayak basıldıktan sonra herhangi bir şekilde haber takibi yapabilecek noktalardaki yerlere göremiyorsunuz. Ya da o yerlerdeki bu haberleri göremiyorsunuz. Ana akım medyada hiç yok zaten. Dikte kalıyorlar. Anadolu Ajansı'nda var ama. Evet. Yani Bakmak lazım, aramak lazım filan yani. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bu rapora göre kuraklık nedeniyle sadece Etiyopya'da, Kenya'da ve Somali'de yaklaşık 12 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Ama şu anda ilk defa 100 bin kişi açısından artık açlıktan ölüme mahkum olma gibi bir korkunç açıklama var. Bunu BBC'den aldığımız bir haberdi. Bir artışta tahmin edilebileceği gibi silah satışlarında olmuş. Çok yüksek küresel çapta silah satışları, ikisi birbirine bir hayli bağlı değil mi bu söylediklerimize? Evet. Deutsche Welle'nin haberi bu. Bu da son 5 yılda %8,5 yaklaşık oranında artmış, 8,4 oranında. Asya ve Orta Doğu ülkeleri en çok silah stoklayanların başında geliyormuş. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü, kısaltılmış adı SIPRI, onun raporuna göre 2016'da, geçen sene Soğuk Savaş sonrasının, 1989 oluyor yani bu, Berlin Duvarı'nın yıkılması esas alınıyor, Sovyetlerin çöküşü. Ondan sonrasının en yüksek hacmine ulaşılmış. Tahmin etmeye bile gerek yok, tahminde bulunmaya bile kimler var başında. Çok da ilginç bir şey aslında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, yani dünyayı güvenli bir yer yapmaya çalışan en önemli kuruluş olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin 5'inin de silah, bir tek Birleşik Krallık yok. Onun dışında, onun yerine de Almanya gelmiş. O üye değil, daimi konsey üyesi değil. Amerika ile başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri uzak arayla birinci, yani kendisinden sonraki 4 hatta 6 yanılmıyorsam, şimdi tam atmayayım, galiba 6 ülkenin toplam silah ticaretinden fazlasına sadece kendisi sahip Amerika Birleşik Devletleri. İşte Raytheon, Boeing ve diğer şirketleriyle. Arkasından Rusya, sonra Çin, sonra Fransa, sonra da Almanya geliyor. Yani dünyadaki silah satışlarının 1/4'ü zaten bu 5 ülke tarafından yapılıyor. Dünyayı güvenli kılmak için orada bulunan ülkelerden bunlar işte %74. Yani ne kadar verimli bir ülke olduğumuzu görün. Hem alıyoruz hem veriyoruz. Mesela Rus devlet teknoloji şirketi Rostec, daha doğrusu Rostec'in genel müdürü Sergey Chemezov, Türkiye ve Rusya'nın S-400 füze savunma sistemleri satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu bildirmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen bir savunma fuarında basının sorularına yanıtlarken söylemiş bunu. Yine aynı konu. NATO ne diyecek gibi şeylerle tekrardan karşılaşacağız galiba. Neyse, görüşmeler sürüyormuş. Şu anda mali konular üzerine çalışmalar yapıyormuş. Diğer prosedürler halledilmiş. Bir diğer taraftan buradan alınıyor mesela. Evet. Ama al sat, al sat. Bir yandan da satılıyor. Mesela Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Tavazun'u kurduğu El Cazur. Yani cesur. Cesur, ha, El Cazur. Şirketi zırhlı araç sözleşmesi imzalamışlar. Koç Holding Başvekili Ali Koç, Türkiye Savunma Sanayi'nin tek kalemde en büyük ihracat anlaşmasını imzalattıklarını söylemiş. Tek kalemde tak diye 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzalamışlar. Tam 661 milyon dolar değerindeymiş. Bravo. 661 milyon dolar. Yarım milyar dolardan biraz daha fazla, dikkatinizi silah çekelim. Açlıktan silah sonra demedim, silah... Siren dedim. Lütfen. Anlamadım. Silah demedim, siren dedim. Öyle yanlış mi anlıyorsunuz beni? Aç bari. Açayım efendim. Cumhurbaşkanı Tayyip... Ben açmayayım. Selahattin sesi hazırladıysa sesten dinleyelim istiyorsanız bir ilk önce. Ama giriş yapalım hadi. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünürü Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner, gayemiz bir tehlike anında halkı uyandırma ve haber verme niteliğinde olarak ifade ettiği Kardeş Kal Türkiye kampanyasından bahsediyordu. Daha doğrusu böyle bir teşkilat toplantısında kullandığı bazı ifadelerden bahsediliyor şu anda. En küçük cihazımız düdük demişti. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağım silahım ya da sirenim var. Birazdan dinlersiniz. Selahattin hazırlıyor işte. Siz karar verirsiniz. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım sözleriyle ilgili avukat aracılığıyla bir açıklama yapmış. İlk önce bir sesi dinleyelim. Demin ben arkadaşıma gösterdim. O zaman arkadaşlar mesela en küçük cihazımız olan düdüğü hemen anahtarlığın yanına koydum. Mesela arabamda işte megafon var, işte gerekli zaman kullanacağımız silah var. Yani böyle bir hazırlıkları da yani yapmamız lazım. Her zaman lazım olur. İlla da evet, yani şeyden bahsediyor. Bu ses vapurda bir size eşya satan kişi değil aynı zamanda. Abilerim, ablalarım, şu elimde görmüş olduğunuz diye düdük başlayan, değil mi? Düdük. Evet. Düdük siren mi diyor, silah mı diyor, o kısmını yakalayabildiniz mi? Son kısmı. Çok ufak daha dinlemek ister misiniz? Evet, isterim. Son kısmından belki Selahattin yakalar. Ya Odisiya. Yani Odysseus'un maceraları. O zaman arkadaşlar mesela en küçük cihazımız olan düdüğü hemen anahtarlığın yanına koydum. Yani mesela arabamda işte megafon var, işte gerekli zaman kullanacağımız silah var. Yani böyle bir hazırlıkları da yani yapmamız lazım. Her zaman lazım olur. İlle de ben silah diye duydum ama belki de siren demiştir. Kendisi siren dediğini söylüyor. Milli menfaatler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunan bir grup silahlı yapılanma gibi gösterilmeye çalışıldığı savunulan Uzuner silah değil siren dediğini iddia etmiş. Uzuner en küçük, neyse tekrar aynı, evet, şekilde siren yerine silah denilerek gerçeğe aykırı haber yapılmıştır deniliyor. Evet, ama İkisi de S ile başladığı için böyle bir yanlış anlaşılma. Evet. S ile başladığı için yanlış bir şey olabilir. Sen sirenleri biliyor musun? Adam belki de çok şey bir biri. Silecek de demiş olabilir belki ama o kadar değildi. Ya engin bir kültür, kadim Yunan kültürünün en büyük şey destanlarından biri Odisiya. Evet. Sirenler, o sirenlerden bahsediyor. Evet. Oo, tamam ben anladım. Tamam. Şimdi oturdu. Hani kulaklarına bal mumu tıkar. Bütün denizcilerinin, evet, evet, kendisi ama buna Kral Odysseus'tan bahsediyorum. O açık tutar ve dayanır sirenlerin bütün o cazip çağrılarına. Sirenler kötücül. Kendini kontrol eder yani. Çalar, evet. Öz denetim. Sipahi de demiş olabilir aslında. Yani o da si ile başlıyor. Sapı silik de demiş olabilir mi? Siverek de demiş olabilir. Olabilir. Hepsi si ile başlıyor. İddiayı manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'ni eleştiren Uzuner, Erdoğan'ın milisleri denerek ülkesi, milleti ve devletin bekası için, gönüllülük esası için içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe deprem gibi konularda, olumsuz durumlarda haberleşmek için WhatsApp grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekte bağdaşmayan uzun bir cümle kurmuş, gerçekte bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlanmıştır iddiasında bulunmuş. Tabii. Arada bir virgül koysunlar böyle yazılarda lütfen. Zaten okuyamıyorum. Homeros sabah ya sabah. Da benim daha da şey yaptığım, tercih ettiğim Yunanca terimini Omiros. Omiros. Omiros. Bana da Omiros diyorlar Yunanistan'da öyle zaten. Mi? Ben de bunu çok sevinerek kabul ediyorum. Omiros. Koskoca yazarı. Oradan Omiros'tan da sirenlere geçtik işte. Paralel ordu diyor yalnız ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Barış Yarkadaş haberi dehşet içinde okumuş. Bu oluşum paralel milis ordusu olarak adlandırılmalıdır. Orhan Uzuner'in liderliğinde oluşturulan bu grup açıkça suç işlemektedir. Cumhuriyet savcılarının derhal soruşturma açması gerekir diye konuşmuş. Uzuner ise Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre kurduğu silahlı telsiz eğitimli grubun haber olması üzerine WhatsApp gruplarına haberle ilgili yorum yapmayın talimatı vermiş. Uzuner mesajında haberimiz hakkında dava açacağını da söylemiş. Yani haberi, Cumhuriyet'in haberi. Tamam. Savcı demişken HSYK ihraç edilen hakim ve savcıların listesini haberimizde görebilirsiniz diyor. Artık böyle milli piyango listeleri gibi işten çıkarılan akademisyenler, işten çıkarılan hakimler, savcılar gibi listeler evet, yayınlanıyor. O listeler de yükseliyor. Başka şeyler de 227 yükseliyor. 227 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş. Bu da dünün haberi. Evet. Açlıktan başladık. Silahlardan geçtik. Suriyeli muhalifler de ateşkes çökebilir demiş. Burada da bir yükselme var. Tehlikeli bir yükseliş. Silahlı muhaliflerin kontrolündeki Dera'dan bombalama haberleri sonrasında dumanlar yükseliyor. Dera'da başlamıştı yanılmıyorsam Suriye. 5 yıl önce değil mi? Evet. Evet, çok tehlikeli bir şey. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan Damistura 23 Şubat'ta yapılması öngörülen görüşmelerin yaklaşık 2 aylık ateşkes sonucu siyasa süreci başlatma ihtimali amacı taşıdığında açıklamıştı ama işte BBC'nin haberi bağımsız kaynaklara doğrulatılamadı iddialar diyor ama bayağı muhaliflerin Şam'da hükümet kontrolündeki yerleri topçu atışına tuttuğuna dair haberler de gelmişti. Humus ve ülkenin güneyinde de benzer saldırılardan bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de aynı şekilde söylemiş. Suriye'de krize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser değilim diyor. Evet. Ama talepler de geliyor. Mesela Uluslararası Af Örgütü'nün 2 hafta önce yayınlanan bir raporu vardı Suriye'deki cezaevleriyle alakalı. Neler olup bittiğini tanıkların gözlemiyle beraber kamuoyuna paylaştıkları bir rapordu bu. Şimdi Uluslararası Af Örgütü'nün genel sekreteri Suriye cezaevlerindeki işkence ve toplu idam iddialarının bağımsız uzmanlar tarafından araştırılmasını istediklerini söyledikleri bir basın açıklaması yapmış. Evet, yani Uluslararası Af Örgütü'nün 12 bin kişi miydi? Neydi öyle? 12 binden fazla. Evet. Sonra da toplam orada açlıktan başka sebeplerle hastalıktan ölenlerle birlikte 17 binden fazla insanın sadece son yıllarda. Evet. Esad rejiminin destekçisi Rusya'nın aynı zamanda Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vitali Churchin de dün New York'ta 64 yaşında ölmüş. Irak güçleri de Musul'un batısında ilerliyor. Oradan da çok kanlı haberler yükselmesi an meselesidir. Dün zaten bu konudaki uyarıları, çeşitli uzmanların ve yetkililerin uyarılarını da bu iş uzun ve kanlı olacaktır diyenleri de söyledik. Ama gelelim asıl büyük yükselme haberine. Onun hemen öncesinde Irak'ta İran'ın el sıkıştığı haberi de var. Belki konuyla alakalı olabilir. Bağdat yönetimi Erbil'in de hak iddia ettiği Kerkük petrolleri konusunda İran'la bir anlaşma imza atmış. Ortalık karışacak gibi durmuyor. Aynı zamanda Barzani ile Münih'te bir toplantı gerçekleştirilmişti. Herkes müttefiklerini belirlemeye başladı galiba. Başbakanla beraber yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bütün bu savaş, açlık filan yükseliyor. Bir konuda azalma olabilir. Düşüş. Bir konuda? Evet, onu söyleyeceğim size. Kadına şiddet değildir muhtemelen. Yok, o değil, o yüksek. Dün gene işte polise şikayet ettikten 2 saat sonra öldürülen bir kadının haberi vardı. Evet. İnternet sitelerinde. 2 ayrı cinayet, kadın cinayeti, evet, vardı dün. Ben şeyi söyleyeceğim. Dünya nüfusunun yarısının servetine sahip olan kişi sayısı kaç? 8. 8 de en son 8 demedik mi? Evet. Tamam. Takip, haber takibi zayıf sende. 6'ya indi. 6'ya mı indi? Evet. Kişi ne oldu? Öldü mü? Yok. Ne oldu? 6'ya indi sadece. Kim onlar? Gidenler kim? Hı? Gidenler kim? Oxfam önce 2016'da Oxfam Yardım Kuruluşu 62 bireyin aynı servete sahip olduğunu, insanlığın alt yarısıyla. Sonra bir yıl sonra 2017'de Oxfam sadece 8 kişi demişti. Aynı metodoloji ve veri kaynaklarının değerlendirilmesiyle şu anda rakam 6'ya inmiş. Giderek bir kişi de olacak. Bir kişi bütün dünyanın yarısının servetine kim sahip gitmiş, olur. Biliyor musunuz? Onu söylemiyor. İşte ben biliyorum. Öyle mi? Kim? Onu bilmiyor olabilirim ama bunu biliyorum. Eike Batista, Forbes dergisinin dünyanın en zengin kişileri listesinde 2012'de 35 milyar dolarlık servetiyle 7. sıradaydı. Bir dönemler Brezilya'nın en zengin kişisi olarak nitelendiriliyordu Batista. Özellikle madencilik sektöründeki yatırımlarıyla biliniyordu. Batista, Rio de Janeiro eyaletinin eski valisi Sergio Gabral'a bazı ihaleleri kazanmak için 16,5 milyon dolar rüşvet vermekte suçlanıyor şimdi. Polis de hakkında arama kararı çıkarmıştı geçtiğimiz Ocak ayının sonunda. Ocak ancak diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberine, polis Batista'yı Rio'daki evinde bulamamış, arama kararı çıkarmıştı. Şimdi aranıyor. Hem aranıp hem de zengin olabilmesi mümkün olabilir mi sizce? Bence Batista. Bir tanesi Batista, diğeri kim bilmiyorum. Bakalım şimdi ben sayıyorum. İsimleri, tanıdıklarım var mı aralarında, görüştük? Tamam. Bill Gates. Yes. Warren Buffett. Yes. Jeff Bezos. Yes. Amancio Ortega. Amancio derken kadın değil değil mi? Hayır. Yes. Mark Zuckerberg. Yes. Ve Carlos Facebook. Slim Helu. Carlos Slim. Carlos Meksikalı. Slim. Meksikalı da, o da gene böyle bembeyaz bir Meksikalıdır gibi duruyor. Ama Selim orta adı. Lübnan'dan geliyor. Öyle mi? Slim o. O Slim, Slim değil yani, ince değil. Slim. Lübnan'dan Slim geliyor. Evet. Okay. Ama Larry Ellison da oraya aday yani. Bu 6 kişinin serveti bir yıl içinde ne kadar toplam serveti yükselmiş biliyor musun? Bizim züğürt olarak çenemizi yorsun biraz. 69 milyar dolar daha artmış servetleri. Helali hoş olsun. Yani bu bir de kağıt üzerinde olan haberler. Yani bunlar kendini vergi vererek zenginler listesine koyan kişiler. Türkiye'de baktığınız zaman da böyle kişilerin genellikle televizyon starları olduğunu görüyorsunuz ya. Acun Ilıcalı gibi, Cem Yılmaz gibi. Bir de bunların böyle vergi vermeyen karanlık versiyonları var. O karanlık versiyonları arasında kimler var diye soracak olursanız, bu aralar Putin'in isminden bahsediliyor. Acaba dünyanın en zengin yapmaz adamı Putin mi diye yazıyor mesela Daily Mail'de. 200 milyar dolarlık bir servet olabilirmiş. 58 uçak, helikopterler ve 20 saray dahil olmak üzere. Bunun silah artışlarıyla ve açlığın yükselmesiyle bir ilgisi var mı? Yok, bunun petrol satışıyla ve gaz çıkarmayla alakası var. Yani yakın zamanda Türkiye'ye de döşediler zaten burayı. Daha doğrusu döşeceklermiş. Oradan gelecek olanla beraber artık 200 milyar dolar daha farklı bir niteliklerle ölçülebilir. Evet. Bir tehlikeli yükselişten daha bahsederek kapatalım ilk yarım saati istersen. Buyurun efendim. Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkileri zaten fena halde, şeker. Yunanistan'dan mı bahsedeceksiniz yoksa? Yok. O Yunanistan'da kötüyüz. Kötüyüz. Ermenistan'la. Ermenistan'la ilişki yok zaten. Irak'la. İlişki kesik. Irak'la çok kötü. Esad rejimiyle. Berbat. Kim kaldı? Gürcistan var. Gürcistan var. İdare eder. Evet. Kimi zaman. Yunan şey Bulgaristan. Duvar çekiyorlar. Bulgaristan'la da kavga var. En son duvar çekiyor. Kim kaldı? İran kaldı. Evet. Evet. Onunla durum çok tehlikeli. Çok fena oldu. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Rıza Hakan Tekin pazartesi günü, dün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının nedeni Türk makamlarının son günlerde sarf ettiği sözler. Mesela Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn'de İran'ın Irak ve Suriye'de Pers milliyetçiliği politikası izlediğini söylemiş. Pers. Acem dememiş değil mi? Yok, dememiş. Pers. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Münih'te İran, Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor demiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Türkiye'den yapılan açıklamalara tepki göstermiş ve Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ama sabrımızın da bir sınırı var demiş. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir açıklaması gelmiş. Böyle durumlarda kimin açıklama yaptığı zaman yüreğiniz ferahlıyor, içiniz böyle bir içinize su serpiliyor. Kim? Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş, evet. Bildin mi? Evet, doğru bildiniz. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş yapmış açıklamayı. Zaman zaman böyle şeyler olur. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleştiği anlamına gelmez. İran, Türkiye, bütün bu bölgelerin, bölge ülkelerinin hepsi aynı coğrafyanın dost ve kardeş ülkeleridir. Zaman zamanlarımızda siyaset farklılıkları olur. Bir takım görüşler dile getirilir. Bunlardan rahatsızlık duyulabilir. Bu sözler dolayısıyla ülkeler birbirlerine karşı düşmanlık ilişkisi geliştirebilirler. Bunları çok büyütmemek lazım demiş. Çok güzel söylemiş. Ne kadar huzur dolu değil mi? Ya durun öyle denilmedi. Sakin olun. Sakin olun diyerek tansiyonu düşüren insan Numan Kurtulmuş. Ve kaç yıllık dostluk bu? 1648'den bahsediyorum. Ben Kasr-ı Şirin antlaşması aramızda İran'la. Ben de Numan Kurtulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dostluğundan bahsediyorsun zannettim de o kadar eskilere dayanmıyor diyecektim. Yok, dışişlerinden İran'a da zaten Numan Kurtulmuş'tan biraz farklı bir cevap var. Mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına süren gaddarlık demişti. Öyle demek istenmedi işte Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaya göre. Tamam, bu işten kurtulmuş olalım şimdilik. Açık Gazete. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation. People away from oppression. Miriam Makeba'dan dinledik Malcolm X. Malcolm. Malcolm X'in öldürülmesinin yıl dönümündeyiz ve biz de onu Miriam Makeba'nın bu güzel şarkısıyla anmış olduk. Afrika Amerikalı, Afro Amerikalı, Müslüman olmuş insan hakları aktivisti, son derece önemli çalışmalar yapmış. Amerika'yı da en ağır beyaz hakimiyetinin en ağır dille eleştirenlerden biri, ama bunun bedelini de tıpkı Açık Radyo'nun zaman zaman çaldığımız şeylerinde, kesintisinde, kendisinde söylediği gibi ses şeyinde, bölümünde, özgürlüğün bedeli ölüm olabilir diyor. Öyle öldürülmüştü zaten. Babası da beyaz ırkın savunucuları tarafından öldürülmüş biriydi. Ve en az amcalarından birinin de linç edilerek öldürüldüğü, böyle bir tarihi var Malcolm X'in. Evet. Pek çok Amerikalının gibi 13 yaşındayken de annesi akıl hastanesine kaldırılmış ve kendisi de birçok şeyde, bakım evinde büyümüş, çünkü şey yok, ne babası var ortada ne annesi. Ve 1946'da 20 yaşında suç işlediği için hapishaneye de girmiş. Ama ondan sonra da Nation of Islam diye bir şeyin kurucusu olarak kuvvetli bir şey yapıyor. Muhalefeti örgütlüyor. Gerçi mesela Martin Luther King Jr. bir kol boyu mesafede tutmayı tercih etmiş onu. Tıpkı şey yaptıkları gibi, James Baldwin'i de yaptığı gibi, ikisi de çok radikal söylemleri olan önemli insanlar. Şu sıralarda da bir filmi, belgeseli oynuyor, muazzam olduğu söyleniyor belgeselin. I am not your Negro diye, ben senin zencin değilim diye belgeselde James Baldwin'le ilgili yazar ve aktivist. Şöyle, filmde tarih geçmiş değildir diyormuş. Tarih şu andır, haldir ve biz tarihi yanımızda taşırız. Aksini düşünmek suçtur diyor James Baldwin. Evet. Evet, Malcolm X'e de bir günaydın, X'e bir günaydın diyelim. Ve devam edelim yolumuza. İlk yarım saat içerisinde üzücü haberler verdik ama şimdi sırada benim elimde bir sevindirici haber var. Hepinizin moralini yerine getirecek bir haber olarak nitelendirebilmek de mümkün bu haberi. HSYK 3. Dairesi referandumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayır oyu verecekler, PKK ile aynı muameleyi görecekler, küsmece yok" ifadelerini kullanan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında soruşturma yapılması için izin vermiş. Yaşasın hukuk sistemi olarak da nitelendirebiliriz, evet, bu durumu. HSYK'da ilk iş günü harekete geçerek bu iddiaların ardından inceleme izni vermiş. İncelenecekmiş bu söylenenler. Daha önce de Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinden bir kişinin benzer açıklamalarını görmüştük sosyal medya üzerinden. Bu şey de devam ediyor. Taarruz halinde devam ediyor. Hayır diyecek olanların üzerindeki. Evet, bu hayır meselesine birazdan döneriz ama ondan önce daha da dün ayrıntılı olarak vermeye çalıştığımız bir haber vardı. Mardin Nusaybin'e bağlı Kuruköy ya da Herabe Baba Köyü. Herabe Baba Köyü, dün yanlış telaffuz etmiştim, onu da düzeltirim şimdi özür dileyerek. Ve ya da Kuruköy, buradan haber 10 gündür sağlıklı bilgi gelmiyor akıbeti konusunda. Halkların Demokratik Partisi HDP'de Mardin Milletvekili Ali Atalan meclise soru önergesi vermiş. Ayrıca da uluslararası kurumlara da çağrıda bulunmuş. Buradaki olup bitenlerin ne olduğunu, yani aralarında Avrupa Parlamentosu Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu Grup Başkan Vekilleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de olan pek çok yere, Latin Amerika Dayanışma Ağı'na, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne ve parlamentolar arası birlik ve elçiliklerin bulunduğu kişi ve kurumlara çağrı yapılmış ve 16 soru yöneltiliyor. Resmi olarak sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olmasına rağmen neden abluka hali köylerde devam ediyor? Evet. kaç kişi hangi gerekçelerle gözaltına alınmıştır diye gidiyor. Kaçı engelli, kaçı hasta, kaçı çocuk gözaltına alınanların 11 Şubat 2017 tarihi itibariyle. Çok vahim iddialar da var. HDP'den de yapılan bir açıklama var. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım unutulmamalıdır ki, çok özür dilerim, unutulmamalıdır ki Cizre toplumun belleğine kazınmıştır. Nusaybin'de yeni bir Cizre yaşanıyor demiş. Ve sivil toplum kuruluşları nerede diye sormuş. Burada neler olduğunu bilmesi gereken, insanları duyurması gereken sivil toplum kuruluşlarının nerede olduğunu sormuş. Evet. Böyle ayrıca bir soru var. HDP'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuksuz yargılanabilmeleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmış. Evet, bu da önemli. Filiz Kerestecioğlu, Saruhan Oluç, Mithat Sancar, Ertuğrul Kürkçü ve Osman Aydemir, Baydemir ve Reyhan Yalçındağ'dan oluşan bir heyet bizzat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelip başvuru dosyasını bizzat iletmişler. Ellerinde tutuklu eş genel başkanların ve diğer yöneticilerin fotoğrafları da bulunan afişlerle. Bu da önemli bir şey. Bir başka çağrılardan bahsediyorsak eğer, Feleknas Uca'dan da Diyarbakır Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi kendisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle bir dizi soru soruyor. Özellikle de Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkmıştır. Sur, işte merkez sur ve birçok şeyin adı geçiyor. Mahalle ve ilçelerin muhtarlıklarına. Çünkü çok sayıda Suriyeli olduğu ortaya çıkmış. öyle söyleniyor. Listelerde yoğun şekilde Suriyeli göçmenin bulunması ciddi şekilde kuşku uyandırmış. Konuya ilişkin haberler basında yer almıştır diyor. Yani göç idaresi tarafından, genel müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni kimlikleri verildiği de iddiası var. Yani bu iddialar doğru mudur? Çok sayıda Suriyelinin olduğu ve seçmen olabilme kriterleri nedir? Sığınmacı statüsündeki Suriyelilerin, sura yerleştirilenlerin seçmen sayısı kaçtır diye giden 14 soru var. Son bir yılda Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni kimliği alan Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır? Ve bu kimlik alan sığınmacılar Türkiye'nin hangi illerinde ikamet etmektedirler diye soruyor. Evet. Önemli bir iddia bu. Bir diğer çağrı da Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrıya karşılık verilmiş bir çağrı. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı Adıyaman'daki toplu açılış törenindeydi. Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime değil, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demesini bekliyorum diye konuşmuştu. Bu reform farklı, bundan burada bütünleşeceğiz diye de toplanacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. CHP de buna yanıt vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay da Adalet ve Kalkınma Partileri seslenerek Erdoğan'ı seviyorsanız siz de hayır deyin, Erdoğan'ın hayırına hayırda hayır vardır diyerek de bir karşılık vermiş. Herkes karşı tarafın seçmenini artık çağrıda bulunmaya başladı. Evet, başka bir çağrı daha var. Bu da önemli. Değerli meslektaşımız diye başlıyor. Bu ülkenin avukatları, doktorları, eczacıları, diş hekimleri, veteriner hekimleri, mühendis, mimar, şehir plancıları, muhasebe ve mali müşavirleri olarak ülkemizin, mesleklerimizin ve meslek örgütlerimizin geleceği için anayasa referandum sürecinde söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var diyor ve bu amaçla İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak anayasal güvenceden siyasi vesayete başlıklı bir panele çağrıda bulunuyor. Perşembe günü, yarın değil öbür gün, 19'da Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Özdemir, Profesör Özdemir Aktan'ın başkanlığında, oturum başkanlığında yapılacak. Özdemir Aktan da Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen eski Türk Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Profesör Aktan'dan bahsediyorum. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde odasının son günlerinde yıllarını geçirdiği odasının duvarlarını süsleyen diplomaları ve ödülleri toplarken fotoğrafı var. İşte o oturum başkanlığı yapıyor. Konuşmacılar da Profesör İbrahim Kaboğlu, O da gene aynı kararnameyle anayasa hukukçusu kendisi görevden atılmıştı. Yeni anayasa paketi nedir, neleri değiştiriyor, olası etkileri diye bir konuşma yapacak. Avukat Can Atalay da meslek örgütleri ve mesleki faaliyetlerimiz açısından neler değişebilir ve olası mesleki ve toplumsal etkileri, sonuçları diye bir konuşması var. Bir de forum var. Referandum sürecinde ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Anayasa paketiyle ilgili görüşlerimiz, tutumumuz, söylem ve eylemlerimiz nasıl olmalı diye. Bu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu'nun bir çağrısı, daveti. İstanbul Barosu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası İstanbul, İstanbul Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve TMOB, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Mimar Mühendis Odaları'nın çağrısı var. Perşembe günü hatırlatıyorum 19'da Şişli Kent Kültür Merkezi'nde tekrar duyurusunu yapabiliriz, yaparız yani. Bir de bu ilginç bir şey var. Yazılarına zaman zaman Açık Gazete'de yer vermeye çalıştığımız hukukçu Profesör Kemal Gözler'in yeni bir yazısı yayımlandı. Anayasa değişikliği karşısında anayasacıların suskunluğu başlığını taşıyor. Kapsamlı bir yazı. Elveda kuvvetler ayrılığı, elveda anayasa yazısını hem kısmen okuma fırsatımız olmuş hem de Açık Radyo'nun web sitesine de koyma fırsatında bulmuştuk. Topçular ve popçular konuşuyor, anayasacılar susuyor diyor. Belki bunu biraz daha ayrıntılı olarak daha geniş bir zaman dilimi bulduğumuz zaman okuyabiliriz. Anayasa hukukçuları susuyor çünkü korkuyorlar. İyi güzel de neden korkuyorlar diye, sebepsiz bir korku mu, bu bir vehim mi? Değil, bu gerçekçi bir korku. Çünkü işsiz kalmak, disiplin soruşturmasına maruz bırakılmak, gözaltına alınmak veya tutuklanmak riskiyle karşı karşıyalar diye şey yapıyor. Çok ayrıntılı bir yazı yazmış, konuşuruz onu da. Sabah gazetesinin yazarı Profesör Şükrü Hanioğlu, tarihçi, o halin dayanılmaz cazibesine kapılmayın diye önemli bir yazı kaleme almış. Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili olarak Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçte olağanüstülüğün cazibesine kapılmaması ve bunu düzene dönüştürmekten şiddetle kaçınılması gereklidir diyor. Olağanüstülüğün düzen haline gelmesi uzun vadede çözdüğü sorunlardan çok daha kapsamlı ve yapısal sorunların doğmasına neden olmaktadır diyor. Ve 2017 Türkiye'si söz konusu dayanılmaz cazibeye kapılmayacak tecrübe, devlet aklı ve toplumsal sağduyuya sahiptir diye bir ifade kullanıyor. Önemli bir yazı bu da. Belki bunu da sitemize koyabiliriz. Bir de Yurttaşlık Derneği'nin bildirisi var. Halen Yeni Şakran cezaevinde tutuklu bulunan üyemiz ve insan hakları savunucusu Profesör Doktor İştar Gözaydın'la ilgili olarak derneğimizin açıklama metni şudur diyor. Profesör Doktor İştar Gözaydın serbest bırakılsın. 27 Aralık 2016'da terör örgütüyle ilişkilendirilerek tutuklandı. Halen Yeni Şakran cezaevinde tutuklu. Bugüne dek tüm mesleki ve insani faaliyetlerini evrensel hukuk ilkeleri, anayasa ve mevcut yasalar çerçevesinde yürüttü. Dünya çapında akademik çalışmaları olan, alanında saygınlığı ulusal ve uluslararası tüm çevrelerce kabul edilmiş arkadaşımız İştar Gözaydın, her türlü hak ihlaline karşı kim olduğuna bakmaksızın herkes için insan haklarından yana tavır aldı. Gözaydın'ın eleştirel ve entelektüel kimliğiyle her türlü kısıtlayıcı, baskılayıcı ve antidemokratik kurumsal ilişkiyi reddettiğine tanığız diyorlar. Ve biz yurttaşlar, Yurttaşlık Derneği olarak arkadaşımız ve üyemiz İştar Gözaydın'ın kendisine isnat edilen suçla hiçbir ilgisinin olmadığına sonuna kadar inanıyoruz. Hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğuna eminiz ve bu suçlamaları kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz diyor Yurttaşlık Derneği. Bizim de programcımız Çağlar ve Mekanlar içinde ses. İki istifa durumu var. Bir de şeyi söyleyelim yalnız. İki açıklama daha var. Dün biraz atlamıştık. Bir Gün gazetesi birinci sayfadan manşetle vermişti. Çok önemli bir söyleşi. Profesör Doktor Martin Villalonga, Nazilerden kaçan Yahudi kökenli Alman akademisyenler konusunda birçok kitabı, çalışmaları bulunan Profesör Villalon, Türkiye'de OHAL kapsamında akademisyenlerin ihraç edilmesine ilişkin olarak elbette bugün Türkiye'deki akademik ihraçlarla Nazi dönemi arasında yapısal bir paralellik var diyor. Evet. Çok önemli bir uzman görüşü bu. 1933'teki Yahudi akademisyen kaybı Almanya için yeri doldurulamayacak bir entelektüel kayba neden oldu diyor. Meltem Yılmaz'ın Bir Gün gazetesinden Meltem Yılmaz'a verdiği bir mülakattı bu. Almanya için yeri doldurulamayacak bir entelektüel kayba neden oldu. Bugün Türkiye'deki akademik ihraçlarla Nazi faşizmi dönemi arasında yapısal bir paralellik var. Türkiye'de akademisyenlerin ihraç edilmesi eleştirileri engellemek ve Adalet ve Kalkınma Partisi politikalarına karşı çıkma potansiyeli olan kişilere bir gözdağı verme ve caydırma amacını taşımaktadır diyor. Hitler'in endüstriyel, finansal ve tarımsal sermayenin yanı sıra milliyetçi, muhafazakar ve askeri güçlerin desteğiyle Cumhuriyeti bir olağanüstü halle, o halle yönetmek için yetki kanunu kullandığını anlatıyor. Çok önemli bir şey. 1939 yılında yayınlanan bir sözde raporla Skurya raporuna bakabilirsiniz diyor. Nazi Almanya'sının ölçülerine daha uygun olanları getirmek ve maaşları Almanya tarafından karşılanmak üzere Türkiye'ye teklifte bulunmuş. Gelip burada çalışanları atın, bizden kaçanları biz size başka parasını da veririz diyor. Ama Türk hükümeti bu komplodan haberdardı diyor. Ve İsmet İnönü hükümeti o zaman. Ve sanıyorum ki sadece bir tek bir Alman araştırmaları profesörü kısa bir süreliğine görevlendirildi. Hepsi bu diyor. Ve şeyi de tabii anlatıyor. Bütün akademisyenlerin Türkiye'de muazzam bir ortam yarattı. Spitzer ve Auerbach gibi hocalar, pek çok insan yetiştirdiler. Öğrencileriyle olağanüstü sıcak ilişkiler kurdular. Mina Urgan, Safinaz Duruman, Şara Sayın veya Süheyla Bayrav gibi genç öğrencileri Leo Spitzer yetiştirdi ve Erik Auerbach'a ait bunlar. Ayrıca da Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Azra Erhat, Macit Gökberk ve Mazhar Şevket İpşiroğlu gibi felsefeci ve sanat tarihçileri vardı. Ayrıca da Süheyla Artemel ve Cevat Çapan gibi öğrenciler de hoca oldu. Ve birçok nesil için filoloji, mütercimlik, kültürel ve sahne çalışmaları alanlarına devam etmeleri konusunda ilham olmuştur. Yayın evlerinin artışı bile İstanbul'daki bu kısacık beşeri bilimler tarihiyle ilişkilidir diyor. Ve büyük bir kayıp getirir bu akademik ihraçlar diyor. Devlet bugün uzaklaştırılan ve tutuklanan meslektaşlar bir barış kampanyası imzaladıkları için zulüm görüyor ya da FETÖ üyesi olmakla suçlanıyor. Ancak akademisyenlerin absürt, saçma ve keyfi olarak görevden alınmalarının devlet tarafından modernize edilen Darülfünun'la kıyaslanması için hukuki bir dayanak yoktur. Buna karşılık YÖK buna karşı çıkmalıdır. Zira akademik personelin refahını sağlamak gibi bir görevi vardır. Blaise Pascal'den de bir alıntı yapıyor. Pense'den 1657 tarihli. Güçsüz adalet faydasız, adaletsiz güçse tiranlıktır, zorbalıktır. Bu sözlerle Türkiye'deki acil durumun diyalektik bir açıklamasını yapabiliriz diyor. Ve üniversiteler ve okullar bir toplumun sismografları ve aynalarıdır. Eğer bunlar politik paternalizm ya ata erkil şeylerle ve manipülasyondan dolayı itibar kaybederse o zaman akademik özgürlük de yok olur. Beyin göçü zulmün sonuçlarından biridir. Çünkü entelektüel kafalar ülkelerini terk eder. Bu pozitif kimlik figürlerinin artık öğrencileri potansiyel öğretmenler, hocalar ya da toplumun sorumlu üyeleri olarak yetiştiremeyeceğini gösterir. Gelenekler kesintiye uğrar ve disiplinler gündemden kaybolur. Eleştirmeyen vasat karakterler eski eşsiz ve kayda değer hocaların yerine geçer diyor. Öz eleştiri yapabilen ve kendini arındırabilen bireyler ve kurumlar umutsuz olanlar için tek umuttur. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde muhalefeti en temel ödevini yerine getirmeli ve siyaseti etnik ideolojiden ayırmalıdır. Bugün ve yakın gelecekte Türkler kendi yarattıkları bu hasarı sadece kendileri onarabilir. Ancak son çare insan onuru noktasına gelmektir. Haysiyet noktasına, herkes için serbest konuşma özgürlüğü ve mahkum edilen bütün gazetecilere ve akademisyenlere özgürlük diyor. Çok önemli bir mülakat Bir Gün Gazetesi'nde Profesör Doktor Martin Villon'la yapılmış. AKP de olayı İslami gösteriye dönüştürüyor demiş. Hasan Cemal de aynı şekilde üniversite Hitler'in Almanya'sından Erdoğan'ın Türkiye'sine başlıklı bir yazıda aynı konuyu 1933-34 yılları Almanya'sını ele alıyor ve büyük bir beyin göçünün nasıl geliştiğini anlatıyor. Bir filmden de tesadüfen seyrettiği bir filmden kaynaklanarak vaktimiz yeterince olmadığı için ona da giremiyoruz artık. Belki yarın biraz daha ayrıntılı değinme fırsatı bulabiliriz. İki istifa haberimiz var. Birisi evet. Sabancı Holding CEO'su istifa etmiş. Zafer Kurtul. Neden etmiş diye sorma, bilmiyorum. Ben sıkılmış olduğunu düşünüyorum. Evet, ama yapmamışlar açıklama. Ben de neden sıkılmıştır? Chief Executive Officer olmaktan. Belki de onun yerine Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verilmiş. Türkiye'nin diğer büyük holdinglerinden biri de Doğan Holding. Orada da 2016'da göreve getirilen gelen Soner Gedik'in yerine de o da istifa etmiş. Nedeni açıklanmıyor. Onun yerine de Yağmur Şatan'a getirilmiş. O da mı sıkılmıştır ama daha yeni? Bir kadın mı getirilmiş? Yok. Öyle bir şey yok. Yağmur Şatan'a demediniz mi? Evet. Yağmur kadın ismi mi? No, değilmiş. Değil mi? Benim bildiğim, bilmiyorum. Ben resmi görmedim. Unisex isim. Unisex bir isim. Ama değilmiş. Yağmur Bey. Yağmur Bey. Son olarak da söyleyeyim. İstanbul'da bir kahvehaneye silahlı saldırı, 6 yaralı var. Çok önemli bir yükseliş bu da. Şiddette motosikletli 2 kişi tarafından ateş açılmış. Bu da bir dejavüdür. Türkiye'nin tarihi bunlarla doludur. Doğan Holding'e mi özür dilerim oldu demiştiniz Yağmur Şatan'a? Evet. CEO oldu demiştiniz. Daha önce de Demirören grubunun CEO'suymuş. Ne güzel işte. Bir kayış olabilir mi Demirören'den? Milliyetten hürriyete kayış. Kayış. Milliyetification. Mesela. Gentrification'a da geçelim. Fethi Paşa Korusu'na da set altı otopark onayı çıkmış. Cengiz adım adım ilerliyormuş. İş adamı Mehmet Cengiz'e satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü, onun içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu'nda set altı otoparka onay çıkmış. Artık otopark da oluyor. Tuhaf bir yangınla kül olmuş. Ondan sonra değiştirilmişti. Taksim'e yapılacak caminin de temeli atılmış. Hafız Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış tören ve Sabah gazetesi bunu 49 yıllık rüya gerçek oluyor demiş. Yani bir yandan açlık falan yükseliyor ama bak bir yandan da rüyalar gerçek oluyor. Hadi bakalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhaba. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, uluslararası seçim işleri muhabirlerimizden biri olarak da lütfen önce bu Ekvador'daki seçimle ilgili bilgilendirir misin bizi biraz? Evet, bu seçim bizim açımızdan ilginç. Çünkü orada biliyorsunuz başkanlık sistemi var. Ve bu pazar günü Ekvador'da hem başkanın hem parlamento seçimi birlikte yapıldı. Galiba da genellikle birlikte yapılıyor. Ve bu vesileyle Ekvador'da başkanlık seçiminde pek başka yerde rastlamadığım bir kuralın yürürlükte olduğunu da öğrenmiş oldum. Başkan seçilmek için, birinci turda başkan seçilmek için oyların, geçerli oyların %40'ını, %50'sini değil, %40'ını almış olmak gerekiyor. Ama bunun bir koşulu var. İkinci gelen adayla birincinin arasında %40'ı geçen birinci aday arasında 10 puan fark olması lazım. Yani iki koşullu bir birinci turda seçilebilmek için iki koşul var. Bunlardan biri yerine gelmezse ikinci tura gidiliyor. Evet. İkinci turda eğer olursa 2 Nisan'da olacakmış. Şimdi ilginç bir şekilde 10 yıldır iktidarda olan Rafael Correa'nın 3. kere seçilemeyecek olması nedeniyle onun başkan yardımcısı olan Lenin Moreno, bu Lenin ismini de çok sahipleniyor, belirteyim, bayrağında falan Lenin daha büyük yazıyor. Lenin Moreno 63 yaşında Rafael Correa'nın başkan yardımcısı olarak seçimlere girdi ve şu anda seçimlerin üzerinden 2 gün geçmiş olmasına rağmen şu anda ikinci tura kalıp kalmayacağı belli değil. Çünkü oyların %89,5'u açılmış durumda, sayılmış durumda ve kendisinin oyu oranın seçim kurulunun dün yaptığı resmi açıklamaya göre %39,11. %40 yetecek, öyle mi? %40 yetecek ama şu anda %39,11 ve oyların %89,5'u açılmış durumda. Özellikle Ekvador'un Amazon ormanları içinde kalan yerliler, değil mi? Uzak bölgelerinden daha gelmediğini, bir de yurt dışı oyları, Ekvator'un dışında yaşayan Ekvatorların oylarının da sayımının bitmediğini, bunun aşağı yukarı daha 2 gün alacağını ilan etti seçim kurulu. Dolayısıyla perşembe günü yanılmıyorsam veya çarşamba akşam geç saatlerde belli olacak ikinci tur olup olmayacağı. Lenin Moreno'nun karşısında sağın adayı olarak onunla hemen hemen aynı yaşta, Lenin Moreno 63 yaşında galiba, Guillermo Lasso, bir iş adamı aday, sağın yegane adayı değil, sağda 2-3 tane aday var. Toplam 8 aday yarıştı birinci turda zaten. Onun aldığı oy ise 28,34. Yani eğer Lenin Moreno %40'a varırsa, Guillermo Lasso da %30'un altında kalırsa, aradaki 10 puan fark da korunursa ikinci tur olmayacak. Bir ihtimal bu uzak bölgelerden, yerlilerden gelen oyların daha çok Rafael Correa'nın izleyicisi olan, onun partisinin de devamcısı olan Lenin Moreno'ya gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor şu anda. Bu iki aday arasında eğer ikinci tur olursa sağın adayının seçilme şansının biraz daha yüksek olduğu da düşünülüyor. Çünkü diğer sağdaki diğer adaylar, 2-3 tane de aday var dediğim gibi, 3. gelen aday örneğin %15 civarında oy almış durumda. Diğer adaylar da Guillermo Lasso etrafında toplanırlarsa Lenin Moreno'nun çok fazla toparlayabilecek, destekleyecek yedek oyu yok gibi gözüküyor. Onun için bu birinci tur olup olmayacağı son derece önemli. Niye önemli? Çünkü eğer Lenin Moreno seçilemezse birinci turda veya ikinci turda, o zaman Latin Amerika'da bu 1990'ların sonundan itibaren başlayan ve hemen hemen bütün Latin Amerika'ya yayılan sol yönetim, sol parti, soldan gelen başkan, sol programlı başkan Chavez'den başlayan Evo Morales, Kirchner'ler, ondan sonra tabii ki Lula da Silva ve biraz daha sınırlı Brezilya'da, biraz daha sınırlı olmakla beraber Şili. Bütün bu dalga yavaş yavaş geri çekiliyor biliyorsunuz. Arjantin'de bir sağcı aday Kirchner'in yerine seçildi. Brezilya'da Luna'nın devamcısı Duzef bir çeşit darbeyle devrildi aslında. Bir çeşit evet, bir sağın ve solun bir kısmının darbesiyle, daha doğrusu meclis içindeki o bir impeachment, başkanı alaşağı etme girişimiyle devrildi ve onun yerine sağcı bir ondan çok daha fazla yolsuzluklara bulaştığı belli olan bir kişi şu anda iktidarı geçici olarak işgal ediyor. Benzer bir durum Uruguay'da da sağ kazandı. Venezuela'yı hiç bahsetmeyelim. Orada durum zaten felaket. Chavez'in devamcısı olan, izleyicisi olan Maduro hakikaten artık sol yönetim demek insanın eli varmadığı bir şey yönetiyor orada, bir şey yapıyor. Şimdi dolayısıyla burada bu Ekvator bu bakımdan son derece önemli, dalganın bu yönde devam edip yani bir solun geri çekilme dönemine mi girildi takriben 20 sene sonra, 15-16 sene sonra sorusunu aydınlatacak. Tabii %40'la ucu ucuna seçilse de Rafael Correa'nın iki defada da birinci turda %50'yi rahatça geçerek seçilmesinin çok da gerisinde olduğunu görüyoruz. Ciddi biçimde yolsuzluk iddiaları var. Ekvator'da da var. Çünkü Ekvator da bir petrol ülkesi biliyorsunuz. Petrol ihracatçısı ülke. Ve Rafael Correa'nın popülaritesinin arkasında, geçmiş popülaritesinin arkasında tabii bu petrol fiyatları, dünya petrol fiyatlarının o dönemde yüksek olmasını yarattığı bütçe imkanları vardı. Şimdi o imkanlar olmadığı için de ciddi bir iktisadi sıkıntı içinde Ekvator. Ve hep olduğu gibi de bu petrol şirketi, devletin petrol şirketi Petro Ecuador, aynı Brezilya'da da biliyorsunuz devletin petrol şirketi Petrobras, evet, üzerinden çok ciddi büyük yolsuzluk iddiaları oluşmuştu. Dilma Rousseff'i de devrilmesine yol açan nedenlerden bir tanesi o iddialardır. Burada da Petro Ecuador'la ilgili çok çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Bir de Brezilya kökenli çok büyük şirket Odebrecht ile ilgili yolsuzluk iddiaları var. O bayağı bir skandal halinde, yani evet, rezalet olarak devam ediyor Odebrecht skandalı, evet, değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Yani Lenin Moreno'nun programında işte yoksullukla mücadelenin devam etmesi, programın, o yoksullukla mücadele programının, Rafael Correa dönemindeki yoksullukla mücadele programının devam etmesi. Kendisi engelli Rafael Correa'nın, tekerlekli sandalyede dolaşıyor. Bir kavgada yaralanmış ve sakat kalmış yanılmıyorsam. Engelli haklarına son derece önem veren birisi. Bayağı ciddi bir engelliler hareketi bile diyebiliriz bazı açılardan, mobilizasyon açısından, destek açısından. Bir de Latin Amerika entegrasyonu. Biliyorsunuz Rafael Correa Chavez öldükten sonra kendisini 21. yüzyıl sosyalizmin lideri ilan etti Chavez'in yerine. Bu programın devam etmesi ve Latin Amerika entegrasyonunun mücadelesinin vermek amaçlı bir programı var. Lenin Moreno'nun Rafael Correa'dan farkı, Rafael Correa'nın çok kırıcı, çok asabi ve aynı zamanda çok saldırgan bir tutum izliyor olması. O yüzden de basınla çok sürekli polemik halinde olan birisiydi Rafael Correa. Hatta bazı gazetecilerin tutuklanmasına kadar falan varmıştı iş. Lenin Moreno isminin çok daha yumuşak, çok daha mutedil birisi olduğu kanaati var. Karşısındaki Guillermo Lasso ise klasik bir sağ parti politikacısı. Vergilerin azaltılması, istihdam politikası, kamu harcamalarının kısılması programını öneriyor. Şimdi ilginç olan iki aday arasında çok önemli bir fark var. Diyeceksiniz ki bu böyle bir konu Cumhurbaşkanı seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde iki aday arasında çok ciddi polemik konusu nasıl olabilir? Ama oluyor işte. Biliyorsunuz Julian Assange Ekvator, Londra'nın Ekvator Büyükelçiliği'nde artık ne kadar zaman oldu unuttum doğrusu. 4 sene oldu. 4 yılı geçti, evet. Değil mi? 4 yıldan beri mülteci konumunda. Evet. İsveç'e iadesi iade edilmemek üzere oraya sığınmış durumda. 4 yıldır orada yaşıyor. Ve Guillermo Lasso eğer iktidara gelirsem burası Ekvator Elçiliği otel değildir. Biz Julian Assange'ı çıkartacağız ve teslim edeceğiz diyor. Bir ay içinde teslim edeceğiz diyor. Lenin Moreno ise bu konuda politikanın devam edeceğini ve Julian Assange'a verdikleri iltica hakkının baki olacağını söylüyor. Dolayısıyla eğer Guillermo Lasso ikinci tur olur ve ikinci turda kazanırsa Nisan ayında bir yeniden Julian Assange vakasını izlemek zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Durum bu Ekvator'da. Birkaç gün sonra bu Lenin Moreno'nun seçilip seçilmediği, ikinci turun olup olmayacağı daha ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Evet, Türkiye'den de şey önemli bir haber alınamayan bir yer var, Nusaybin'den. Nusaybin, evet. Nusaybin'den Kuruköy, esas adıyla Herabe Bana, değil mi? Evet. Evet, oradan haber alınamıyor. Nurcan Baysal'ın galiba siz bahsettiniz, evet. TEİM4'te yayınlanan, hem de bu 90'lardaki aynı köyde yaşanan büyük katliam mı diyelim, baskın mı, evet, yani yapılanları değil yapılanları hatırlatıp bugün de benzer şeylerin olması endişesini belirten yazısı o köyün takriben 500 kişinin yaşadığı bir köy, 61 aile. 11 Şubat'tan beri cumartesi gününde, 11 Şubat cumartesi gününden beri haber alınamıyor. Daha doğrusu çok sınırlı haber alınıyor. Köyün bütün etrafı abluka alınmış durumda. Köye ulaşmak isteyen bölgenin HDP milletvekilleri ve DBP yöneticileri köy sınırlarında ötesine geçmesine izin verilmedi. Midyat HDP milletvekili Erol Dora'nın demecini okuduk. Siz de hatırlatmışsınızdır. İçeride köyün içinde ne olduğunu bilinmiyor. Sadece 3 kişi şu anda gelen veri o. 3 kişinin öldürüldüğü. 40'a yakın sayıda kişinin gözaltında alındığı, bütün köylülerin bir yerde toplanıp bir evde toplandığı, bütün ellerindeki telefonların alındığı, cep telefonlarının toplandığı, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği, bir abluka altında olduğu ve ciddi biçimde de bayağı hayvancılıkla meşgul olan bir köy. Hayvanların telef olmaya başladığı, hastaların olduğu söyleniyor. Evet, hayvanlara arada, biber gazı sıkılması ve ahırların yakılması gibi şeyler de dendi. Bu, bir başka milletvekili de HDP'den Ali Atalan da meclise soru önergesi verip bütün bunları sormuş. Evet. Mardin valinden yapılan bir açıklama var biliyorsunuz. O da 7 günden yani dün yapılan açıklama yanılmıyorsam pazartesi günü yapılan açıklama. Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı köylerde işte bir haftadan beri operasyonların devam ettiğini söylüyor ve 2-3 düzey PKK'linin öldürüldüğünü duyurdu bu vali. Ama kim olduklarını, 3 düzey PKK'li dedikleri kimdir bilmiyoruz. Bir rivayet Murat Karayılan'ın koruması konumunda olan bir kişi olduğu söyleniyor. Ama Murat Karayılan'ın koruması ise onun ne işi var burada? Murat Karayılan'ın yanında olması lazım. Dolayısıyla rivayet muhtelif ama iki kişinin PKK'li olduğu iddia edilen yönetici konumda olduğundan iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Bir operasyon var şeyde böyle bütün o bahsettiğim bölgede operasyonun resmi bir adı da var zaten. O bölgeyle ilgili o adı bir yere not etmiştim. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu. Nusaybin'in ilk Nusaybin'in ve Ömerli'nin bazı köylerinde aynı zamanda yürütülen bir operasyon. Evet. Ne olduğunu ama dediğim gibi detaylı olarak bilmiyoruz. En fazla da Kuruköy etrafında Abluka'nın yoğunlaştığı izlenimi var. İşte 7 Şubat'tan bugüne kadar neredeyse. Evet. 11 Şubat'tan beri. 11 Şubat'tan beri. Yani 10 günü aşkın bir süredir evet. Haber alınamıyor. Evet. Pek çok yere de Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla uluslararası kurumlara da acil koduyla çağrı gönderilmiş. Yani Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri ama Latin Amerika'ya kadar da uzanan bir geniş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği de dahil uluslararası çağrıda da bulunmuş. Evet. Yani şu anda acilen bilgi almak istiyoruz. Talebinde bulunuyor Halkların Demokratik Partisi temsilcileri. Ama dediğim gibi Nurcan Baysal'ın TM4'teki yazısı 1990'larda bundan 23 yıl önce olan olayların yeniden tekrar etmesinin sonuçlarının artık telafi edilemeyeceği olacağını da belirtiyor ki hakikaten bunu önümüze şapkayı koyup düşünmemiz gereken günlere yaklaşıyoruz. Evet, tehlikeli bir şey. Öte yandan bir iki dakikamız kalmışken de şeyden... Hayır diyenlerle ilgili. Evet. Hayır, hayır demek suç haline gelmeye başladı biliyorsunuz. Yani bu Nisan ayında, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda hayır oyu vereceğini ilan etmek bazı çevreler açısından suç, hain, terörist, bölücü sıfatıyla tanımlandığı gibi sadece sözlü bir saldırı olmaktan çıkıp artık işten atılma nedeni haline gelmeye başladı. En son Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum bu gerekçeyle yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin imajını zedeliği, hayır diyeceği, hayır oyu verdiği ve alenen belli olduğu için galiba öyle bir tabir kullanılmış. Alenen belli olduğu için kendisinin işine son verildi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin imajına zarar vermek için. Bu ne imajdır ki böyle bir şey yapmış olmaktan dolayı imajının zarar olmasından korkmuyor da öbür hayır demenin diye oyu verecek bir üniversite profesörünü üniversitesinde ders vermesinden daha fazla korkuyor. Bu evet. Nasıl bir korkudur? Nasıl bir baskıdır? Bahçeşehir Üniversitesi yöneticileri neden bu kadar korkarlar? Ve imajlarının aslında şimdi bütünüyle zedelendiğinin farkındadırlar da büyük ihtimalle ama demek ki oradaki korku ve baskı bunun çok daha ötesinde bir şey. Bilmiyoruz tabii nasıl bir menfaat ilişkileri var iktidarla. Evet, aynı korkuyu Profesör Kemal Gözler de yazdığı yeni yazıda açıkça dile getirmiş. Anayasa hukukçularının, yani bütün topçular ve popçular konuşurken anayasacıların susmasını da büyük bir korku, gerçekçi bir korkuya, çünkü işsiz kalmak, disiplin soruşturmaları, gözaltı ya da tutuklanmak riskiyle karşı karşıyalar demiş. Evet, ama korku cephesi, bence korku şu anda çok daha fazla iktidar yanında, iktidar tarafında. Evet. Yani hayır çıkma, referandumdan hayır çıkma ihtimalinin yüksek midir bilmiyorum. Ama en azından ciddiye alınacak kadar yüksek olduğu ortamda şu anda en fazla korkan iktidar. Ve zaten iktidarın otoriterleşmesi, diktatöryel yöntemlere başvurmaya başlamasındaki en büyük amil, bu sadece Türkiye özgü değil, bütün 20. yüzyılda, hatta 19. yüzyılda daha da eskiden de gördüğümüz, bildiğimiz bir şey. İktidarı kaybetmeyi, yani korkmaya, çok korkmaya başladığı zaman giderek daha fazla diktatörleşir. Giderek daha fazla baskıcı olur. Ve giderek daha fazla da bunları yaptıkça da daha fazla iktidardan düştüğü zaman kendisinden hesap sorulacağından, öç alınacağından korkmaya başladığı için iktidarda kalmanın her türlü yöntemini, meşru ve gayrimeşru yöntemlerini kullanmaya başlar. Galiba esas korku öbür tarafta. Evet, bunu tabii daha önümüzdeki haftalarda çok daha etraflıca konuşma fırsatı bulacağız. Herhalde burada bitirebiliriz şimdi. Evet, iyi çok, günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün konuğumuz Turgay Aytaç. Siz onun tanıtımını yaparsanız seviniriz lütfen. Tabii, memnuniyetle. Bugün konuğumuz uzaklardan, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi ve ayağının tozuyla Açık Radyo stüdyolarına girdi. Turgay Aytaç, logo yazılımın kurucularından. Turgay, hoş geldin, merhaba. Merhaba Güven. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yılbaşından bu yana referandum sürecine temas eden programlar yapmaya gayret ediyoruz. Geçen haftada psikometri ve veri madenciliği yöntemiyle yapılan seçim kampanyalarından bahsetmiştik. Fakat bu veri madenciliği hem teknik olarak detayları ilginç olan hem de uygulama alanı çok kapsamlı ve geniş olan bir alan. Veri madenciliğinden biraz daha konuşalım istedik. Bu konuda konuşabilecek en yetkin isimlerden Turgay Aytaç bugün konuğumuz. Ben kendisini tanıtmadan önce fakat iki başka şeye çok kısaca değinmek istiyorum giriş olması babından. Bir tanesi, bugünlerde sanıyorum değiştirilecek olan müfredat konusu. Daha önce de bir rica gelmişti, felsefe müfredatına da bakabilir misiniz diye. Baktım, o konuda bir program da yapalım diye düşünüyordum ama vakit olmadı onu sığdıracak. Yeni lise felsefe müfredatı genel olarak işte standart bir müfredata yakın olmakla birlikte içindeki bir takım eksikler dikkat çekiyor. Nasıl lise müfredatından Darwin'i çıkartmışlarsa biyoloji müfredatından, felsefe müfredatından da mesela Marx'ı çıkartmışlar. Oysa 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başı arasında entelektüel olarak çığır açmış insanlar, işte canlılar dünyasını anlamamız konusunda Charles Darwin siyaseti, emeği ve sınıf farklarını anlamamız konusunda Karl Marx, bir de onlardan biraz daha sonra var olan psikolojide insan davranışını bilinç ve bilinç dışı terimleriyle anlamamızı sağlayan Freud, en önemli belki entelektüel tarihin en önemli yüzyıllarından bir tanesinin bu üç ismi. Psikoloji müfredatına bakmaya çalıştım, Freud'u da orada göremedim. Varsa da buradan ihbar ediyorum, onu da çıkartsınlar çünkü bizim yerli ve milli değerlerimize uymaz. Müfredat konusunda söyleyeceğim bu. Bir de şunu eklemek isterim. Geçen hafta Gezici şirketinin yaptığı bir ankette çok ilginç sonuçlar gördüm. Benim en ilgimi çeken şu oldu. Gezici'nin sonuçlarına göre ülkenin seçmenlerinin yarısından çoğu referanduma hayır vereceğini söylüyor. Fakat 3'te 2'sinden fazlası sonucun evet çıkacağını düşünüyor. Yani birçok insan referanduma hayır vereceği halde sonucun kendi oylarının sonucu kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeyeceğine inanıyor. Öğrenilmiş çaresizlik üstüne bir program yapmıştık. Bir parça onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bir tür sosyoloji laboratuvar deneyiyle karşı karşıya gibiyiz bu referandum sürecinde. Hayır oyu vermeyi düşünen ama evet çıkacağına inananlara şunu söylemek isterim. Uğraşmaktan vazgeçmezseniz el birliğiyle kendinizi bile şaşırtabilirsiniz. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bu girişten sonra dönelim veri madenciliğine. Şu konuları konuşalım bugün diye düşündük. Bu veri madenciliği denen şey nedir? Giderek yaygın hale gelmesi ve günlük yaşama uzanması ne şekilde olmuştur? Kişisel verilerin veri madenciliğiyle toplanıp işlemlendiğini görüyoruz. Ne şekilde kullanıyorlar? Nasıl kişisel profiller çıkıyor? Daha sonra bu çalışmaların özellikle reklamcılık sektöründe ne şekilde kullanıldığına değinip oradan da geçen hafta referansla Cambridge Analytica şirketinin yaptığı veri madenciliğiyle ve psikometriyle yaptığı seçim kampanyası ve bu işlerin politikayı, siyaseti ne şekilde etkilemekte olduğundan bahsedelim. Bugün konuğumuz benim çok eskilerden arkadaşım, Boğaziçi Üniversitesi'nden 1985'te Endüstri Mühendisliği lisans derecesi, 1987'de de master derecesi var. Ben bilgisayar mühendisliğinde yeni girmiş bir öğrenciyken endüstri mühendisliğindeki bir takım bizden büyük abilerin böyle bir takım bilgisayar girişimcilik işleri yaptığını duyardım. Turgay'la da ilk karşılaşmamız oradan. Fakat ne bu konulara ilgim vardı ne olduğundan doğrusu haberim vardı. Türkiye'nin en yazılım alanında öncü girişimcilerinden Turgay, kurduğu Logo isimli yazılım şirketi 1985 senesinde Türkiye'nin en önemli bağımsız yazılım kuruluşlarından bir tanesi oldu. Giderek büyüdü, 7 şirketten oluşan bir teknoloji grubu haline gelmiş durumda bugün. 2000 yılında halka açıldı Logo üstelik. Türkiye'nin halka açılan ilk bilişim şirketi oldu. Yani bu anlamda Turgay'ın işte bir tür Bill Gates'in Türkiye türü bir girişimci olduğunu söyleyebiliriz. Girişimcilik açısından, başka önleri açısından çok farklı olduklarını biliyorum. Şimdi de zaten sözü kendisine verince siz de duyacaksınız. Turgay'la ileride bir tarihte net neutrality diye Amerika'da çok fırtınalar koparmakta olan bir başka program da yapmayı umuyoruz. İnternetin tarafsızlığı, bağımsızlığı üstüne. 1980 sonlarının yazılım girişimciliği açısından aslında Türkiye'de belki ilk yükselmelerin, ilk adımların atıldığı bir zaman olduğunu tahmin ederim. Bunu da bir noktada Turgay'a sormak istiyorum. O sıralarda başka yazılım şirketlerinin de doğduğunu biliyorum. Benim sınıf arkadaşlarımdan Mehmet Evcim mesela Ada Yazılımı kurmuştu 1986'da. Bunun benzeri birkaç yazılım daha olmuştu. Buradan yola çıkarak girişimcilik ne halde, nereden nereye gitti, Amerika'daki Silikon Vadisi girişimciliğiyle kıyaslarsak nasıl bir gelişim gösterdi? Belki vaktimiz olursa buna da kısaca değiniriz. Fakat veri madenciliğiyle başlayalım. Ben sözü de uzattım, pardon. Turgay, veri madenciliği denince insanın, madencilik denince insanın aklına işte böyle kafalarında kaskları olan, yüzlerine kömür tozu bulaşmış, tehlikeli işlerde çalışan bir takım insanlar belki geliyor. Bu değil tabii veri madenciliği. Nedir, ne şekilde ortaya çıkmıştır? Biz çok kısaca değinebildik. Biraz buralardan başlayabilir miyiz? Teşekkürler. Son giriş, yani girizgah güzel oldu aslında. Madencilik, yani veri madenciliği adı zaten garip bir terim bir anlamda. Yani madencilikle ne ilişkisi var diye çok sorulduğunu biliyorum. Madencilikle aslında bir sürü kaynağı okursanız madencilik, bu veri madenciliği kelimesinin, teriminin de yanlış olduğunu söyleyen kaynaklar göreceksiniz. Veri madenciliği, veriyi bilen insanlar için bile şu anlama geliyor çoğunlukla, yani şunu çağrıştırıyor daha doğrusu. Veriyi bir yerlerden bulup çıkarmak. Şimdi veri madenciliği bu değil tanım olarak. Veriyi bulup çıkarmaya dayanmıyor. Veri madenciliği bulunmuş hazır veri üzerinden bilgi üretmeye aslında. Üretmeyi tarif eden bir terim. Yani verinin hazır olması gerektiği gibi bir koşul var bir kere. Yani veriyi bulmamız ve çıkarmamız gerekiyor. Madencilikle, yani bu benim tabii şeyim. Belki yani daha önce bir kaynakta görmediğiniz bir katkı olacak. Madencilikle ne tür benzerlik bulabiliriz derseniz, madencilik kirli bir iştir. Veriyi de toparlayıp bir araya getirmek aslında veriyle elini kirletmeyi gerektiriyor. Bu mesela veri madenciliği yapmamış insanların aslında çok bildiği bir şey değil. Veriyle gerçekten elinizi kirletmek gerekiyor veri madenciliği yapmak için. Bu da, yani bu neden böyle? Belki hani atlayarak konuşuyor olacağım, siz beni durdurun. Ne demek kirletmek yani? Evet, çok iyi bir yani nokta. Benim en çok, benim yani mesleki olarak emeğin en çok buraya gittiğini düşündüğüm noktadır elini kirletmek. Veri çünkü hazır değil. Yani veri madenciliği, verinin hazır olduğunu varsayar. Onun üzerinden de bilgiyi, yani karar vermeye ya da bilgilendirmeye yönelik sonuç çıkarmak üzere kurgulanmış bir meslek. Ama verilerin hazır olduğu rivayettir. Yani veri hiçbir zaman hazır değildir. Veriyi zar zor toplarsınız bir sürü değişik kaynaktan. Veri madenciliği yapmak için de onları bir araya getirmek gibi çok külfetli bir işle uğraşırsınız arkasından. Ondan sonra veri madenciliği gelir. Bu külfetli iş, yani endüstride konuştuğum diğer arkadaşlarım, işte uzun süreli yapmış bu işi uzmanlar, onlara sorarsanız gerçekten benimle aynı fikirde rakamlar çıkıyor ortaya. İşin %70'i 80'i veri hazırlamakla geçiyor. Yani verinin temizlenmesi, işte içindeki yanlışların çıkarılması. Çünkü bulduğunuz veri çoğunlukla doğru değil, yani bir sürü yerde yanlışı var, eksiği var. Onu da söylemek lazım. Sadece yanlış değil, veri genellikle eksik oluyor. Bunları düzeltmek ve hepsini bir araya getirip ondan sonra sonuç için uğraşmak aslında en büyük efor. Belki madencilik terimi burada. Hani biraz daha yakışıyor mesleğe. Onun dışında da veri madenciliği, hani senin soruna geri dönersek, veri madenciliği gerçekten artık bugün çok günlük yaşamın içinde bodoslama girmiş mesleklerden bir tanesi. Yani nereye baksak veri madenciliğiyle yapılmış bir takım işler, eserler, sonuçlar, yayınlar görüyoruz. En tipik örneklerden... Evet, ben yani... demin de, pardon söylemeyi unuttum, dinleyicilerimize hitaben ekleyeyim. Turgay kurucusu olduğu logo şirketinden 2007'de ayrıldıktan ya da kendini emekli ettikten 2011. sonra... Hı-hı. 2011 mi? Evet, 2011. Tamam, peki pardon ben 2007 diye not almışım. Veri madenciliği de dahil olmak üzere bu alanlarla ilgilenmeye ve araştırmacı olarak aslında katkıda bulunmaya devam ediyor. Bir süredir de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Dolayısıyla özellikle biyoteknoloji verileri ve finansal verilerin madenciliği konusunda çalışmaları var, araştırmaları var. Dolayısıyla bilfiil bu işin içinde bulunan birisi. Şimdi bu madencilik işinin ortaya çıkması Turgay ancak dijital dünyayla herhalde mümkün oldu. Çünkü verinin işlemlenmesi kadar toplanması da önemli. Hatta daha zor dedin ve elimizde dijital cihazlar olmasa herhalde bu tür verileri toplayamazdık. Yani ya anket yaparak da analog yollarla bir takım veriler herhalde toplanabilir ama veri madenciliğinde kullanılacak volümde veri ancak işte böyle cep telefonları, hı-hı, bilgisayarlar bu teknolojiler sayesinde mümkün. Çok güzel bir nokta oldu. Evet, yani veri madenciliğinin teknikleri, Albert Ali Salah'la yaptığınız programı da bir daha dinledim. Aslında o da bunları vurgulamış. Yani teknikler aslında yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Yani matematiksel istatistikler, teknikler çoğunlukla veri madenciliği dediğimiz şey. Geçmişte yani çok çok eski zamanlarda bile dediğin gibi analog toplanmış veriler üzerinde bunlar yapılmış. Ama büyük veri, ki o programınızda da çok geçmiş, vurgulanmış bir şey. Büyük verinin toplanması, büyük veri üzerinden veri madenciliği yapılması 1990'ların başına dayanıyor. Yani bu terimin ortaya çıkışıyla da ilintili. Gerçekten aslında dijital dünyanın veri daha büyük veri toplayıp bunları tümleştirip işleme kapasitesinin arttığı yıllarla başlayan bir, yükselişe geçen bir meslek demek lazım aslında galiba. Ondan öncesi için değil. Evet. O anlamda doğru. O programda Albert de söylemişti, doğru hatırlıyorsam. Buradaki en önemli şey teknikten ziyade veri. Yani veriyi bulmak daha önemli. Çünkü teknikler zaten hani yüzyıllardır bilinen teknikler. Dolayısıyla veriniz varsa evet veri madenciliği yapabiliyorsunuz. Veriniz yoksa teknikler tek başına bir işe yaramıyor. Ama dijital çağda da zaten veriden bol bir şey yok. Evet. Birazdan yani, zaten kişisel veriye döneceğiz. Evet, kişisel veri yani özellikle bu 1984 başta olmak üzere bu tip, evet, distopya yazarlarının özellikle George Orwell'in öngördüğü her şey hemen hemen gerçekleşmiş. Evet. Hatta neredeyse onu aşacak, evet, durumlar var Edward Snowden'ın yaptıklarından, evet, evet, çok iyi biliyoruz ama onun ötesine de geçen gündelik hayatın tam bir kontrolüne imkan veren bir sistem var galiba, değil mi? Zaten bir önceki programımızda başladığınız konu bunun en tipik örneği gerçekten. Oradaki yani gerçekten insanı bazen dehşete düşüren görüntü veri madenciliğinin yaşama ne kadar girdiğini, hatta bodoslama istemediğimiz kadar girdiğinin güzel kanıtlarından bir tanesi. Bilmiyorum o konuya devam edelim mi yoksa burada başka bir şeyiniz var mı? Özellikle hani vurgulamak istenen bir konu şeyi. Yani esasen bence en önemli şey tümüyle kontrol edilen bir toplum, evet, yani demokrasinin tamamen ortadan kaldırılmasına yol açabilecek bir çok distopik bir şeyle karşı karşıyayız. Ne kadar üzerinde dursak azdır gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz Güven Bey? Evet, bir de yani şundan da belki bahsedebiliriz. Peki o zaman biz buna karşı kendi önlemlerimizi alalım ve verilerimizin başka insanların eline geçmesini önleyelim. Fakat bu da pratikte imkansıza yakın bir şeymiş gibi bana geliyor. Çünkü cebimizde bir cep telefonu taşımaktan vazgeçmeyeceksek o aslında bir tür gözlem cihazı gibi her attığımız adımı kaydeden, verileri toplayan, topladı mı da işte başka insanların ellerine geçmesine belki engel olamadığımız bir cihaz. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki kendi elimizle isteyerek işte bir takım bize sağladığı kolaylıklar yüzünden bu verileri böyle erişilebilir hale getiriyoruz. Yapmayalım demenin ise çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani evet, içimizde bazılarımız kahramanca hala cep telefonu kullanmamayı beceriyor. Ömer Bey, ben size örnek göstereyim. Ama işte bilgisayar kullanıyorsunuz, cep telefonu kullanmadınız. Başka dijital araçlar kullanıyorsunuz. Bir şekilde bu dijital veriler toplanıyor. Turgay, sen ne diyorsun? Yani bana burada insanlara kullanmayın o zaman cep telefonu demek yerine bu kullanımın, bilgi toplanmasının, işlemlenmesinin bir şekilde hukuki olarak regüle edilmesine öncelik vermek gerekliymiş gibi gözüküyor. İsterseniz önce mekanizmadan bahsedeyim biraz. Hani tamam, zamanımız az çünkü öyle yani, bu mekanizmayı aslında yani hani böyle birkaç dakika anlatmak da mümkün değil. O kadar karmaşık ve büyük ki, ama yani ben özetlemeye çalışayım. O dediğinden de başlayayım aslında. Biz bilgisayar kullanıyorsak maalesef bundan kaçamıyoruz. Hani ben bu konuda kendimi eğitmeye ve yani uzmanlık geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle bu konuda, hani veri madenciliği değil. Verilerden nasıl kurtulurum? Kişisel verilerimi nasıl ele vermem? Yani ben başaramıyorum, onu söyleyeyim size. Yani bunu başarmak neredeyse imkansız. Çünkü bilgisayarda bilgisayar kullanıyorsak ve internette dolaşıyorsak öyle bir düzen kurulmuş durumda ki biz istesek istemesek o verileri bırakıyoruz. Ve o veriler bir şekilde transfer ediliyor. Yani bunu gerçekleştiren arka planda çok büyük şirketler var. Yani özellikle arama motorları. Burada yani 3 tane ana oyuncuyu vurgulamak için geldim zaten. Bir tanesi arama motorları. Şunu siz de, yani hiç kullanmayı bilmeyen insanlar bile tahminen şunu fark ediyordur. Arama motorlarında bir şey aradığınız zaman sonra kalkıp başka bir yayına giderseniz gelen reklamlar sizin aradıklarınızla ilgili oluyor genellikle. Yani hiçbir şey bilmeyen insan bile artık bunu fark ediyor. Yani böyle bir durum var. Yani bu nasıl oldu da onların haberi olduğu ve öyle bir reklam önüme geldi sorusu sorulmaya başlanan sorulardan bir tanesi. Arama motorları bir numaralı müsebbip. İkincisi tabii sosyal medya şirketleri. Başta Facebook. Bunların zaten bir de bunlara gönüllü olarak verilerimizi teslim etmiş durumdayız. Onlar bizi biliyorlar yani. Hani onlar kim olduğumuzu da biliyoruz üstelik. Dolayısıyla hani amaç reklam olduğu için bizim kim olduğumuzu bilerek çok hedefli reklam verme imkanına en çok onlar sahip. Üçüncüsü yani çok az bilinmekle beraber kredi kartı şirketleri. Kredi kartı şirketleri de çünkü malum reklama muhtaçlar. Çünkü bizim kredi kartı kullanmamızdan para kazanıyorlar. Bu üç şirketin topladığı veri, yani çok belki uzatmadan söylemem lazım. Dünyanın en büyük neredeyse veri madenciliği verisi haline geldi. Yani ve bunu yapan milyarlarca dolar şirketler var artık. Önümde bir tane şey var. Yani bu ilişkiler ağının şeyi var. Ömer Bey görüyor şu anda. Radyoda maalesef gösteremiyoruz. Çizelgesi. Evet, çizelgesi grafiği var. Ben bu çizelgeyi ilk gördüğüm zaman, yani işteki arkadaşlar bana gösterdiği zaman ben inanamadım. Yani bu ağ çalışıyor mu diye. Yani meslekten biri olarak bu ağ gerçekten çalışıyor mu diye sordum. Onlar da bana güldüler. Sonra işte mekanizmayı öğrenmeye başladım. Kim kime ne veri aktarıyor. Ondan sonra işte en başta toplanmış kişisel veriler kime gidiyor. Sonra bizim profilimiz nasıl oluşuyor. Ve bu profilden reklam vermeye karar vermiş, reklamı düzenlemiş insanlar nasıl faydalanıyor falan. Yani büyük bir şebeke var. Pazarlamacıdan tüketiciye, nihai tüketiciye geçen son derece karmaşık bir labirent var ama ve bana mekanizmayı, yani mekanizmanın detaylarını tabii anlatamayacağım kısa süre içerisinde, ama ben şunu sormuştum. Ya bu çok karmaşık bir mekanizma, nasıl çalışıyor? Bana şöyle dehşet verici bir şey söylediler. Bütün bu veriler toplanıyor, tümleştiriliyor. Çok güzel bir kişisel profiliniz çıkıyor. Eğer sizin haberiniz olmadan. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne kadar ödeme kapasiteniz var, her şey biliniyor artık. Bu dediğim üç bacağın bilgileri nedeniyle. Ve en sonunda bütün bu mekanizma, yani reklamın bir yere yüklenmesinden bir yayında reklamı görmemize kadar olan proses 26 milisaniyede çalışıyor. Yani bu kadar dehşet verici bir verimli mekanizma kurulmuş durumda. Yani ben bugün reklam vermeye kalksam, dijital reklam şeylerimi de materyalimi de hazırlamış olsam, bir yere yüklesem, o reklama en uygun kişinin önüne reklamın gitmesi 26 milisaniye gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek bir mekanizma kurulmuş durumda. Benim bir sorum var müsaadenizle. Yani evet, yakın zamanda benim başıma gelen bir olayı aktarmak istiyorum. Kendi blogum için bir hosting firması arıyordum. Çeşitli fiyat karşılaştırmaları yaptım. Domainin özelliklerini karşılaştırmasını yaptım. Tabii bunları ararken de arama motorlarını kullandım. Ve bundan dolayı da diğer sosyal paylaşım siteleri de dahil olmak üzere birçok yerde, normal gündelik olarak girdiğim internet sitelerine, haber kanalları da dahil olmak üzere bu reklamları gördüm. En sonunda bir tanesini seçtim ve 2 senelik bir anlaşmaya imza attım. Fakat neden hala devam ediyorlar bunu göstermeye bana? Bu nerede bitiyor? Bitmeyecek mi? 2 sene boyunca bunu mu göreceğim ben? Başka şeyleri daha yoğun ararsanız şimdi onlara geçecekler. Ha, biraz daha başka şeyleri aramam evet, lazım. Anladım. Aramayın. Tabii bundan geçici olarak kurtulmanın yöntemleri var. Şimdi burada detayını teknik olarak açıklayamayacağım ama onlar da geçici oluyorlar. Yani bir süre sonra tekrar öğrenmeye. Yani siz hepsini siliyorsunuz. Silmenin yöntemleri var ama bir süre sonra tekrar başlıyor. Kurtulmanın imkanı engelli yok. Çünkü kullanıyoruz yani, gazete okuyoruz. Evet. Bir de o kadar hayatımıza girmiş ki bankaya giriyoruz. İşte ne bileyim yani, kitap okuyoruz. Bir şey satın alıyoruz. Seyahate gidiyoruz. Yani doktora, psikiyatra gidiyoruz. Yani yapmadığımız iş yok internet üzerinden. Tek tıkla silinecek bir opsiyon olamaz mı? Yani alışverişini yaptıktan sonra bir tuşa basıyorsunuz, siliniyor bundan sonra farklı. Ama zaten silinse de farklı şeyler gelecektir diyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz şey. Evet. Yani şey, kurtulma şeyi. Ben siliyorum arada bir. Yani evet, yani sorun cevabı. Sıfır diye bir şey yok yani. Farklı arama motorları kullansak mesela, bu şeyleri almayan, şimdi çerezleri almayanlar hepsi vesaire. Hepsi şu şebekenin size gösterdiğim parçasılar. Yani of, çok var. Ondan evet, sonra yani bunlar şeyler, birbirleriyle bağlılar. Hani şeyde değiller, bağımsız değiller. Bu şebeke, ne derler, mekanizma üstü çalışan bir şebeke. Yani kendi bağımsız değil hiçbiri. Yani öyle bir mekanizma kurulmuş ki reyler neredeyse ortak bir yerlerde duruyor. Galiba tamamen bağımsızları kullandığınız zaman da bu sefer hükümetler tarafından yasaklanan şeyleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Onlar da Türkiye'de son zamanlarda pek müsait değil gibi duruyor. Yani şey var, o kadarını dediğiniz gibi evet. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yaptığımız için bir de şeyi de sormak istiyorum. Geçenlerde konuştuğumuz, geçen hafta hatta Cambridge Analytica'nın, yani şeylerin, politikacıların elinde, daha doğrusu bu reklamcılık sektörünün, dev sektörün, pazarlamacıların sonradan da şimdi politikaya el atarak bu sistemi kullanmakta olduğunu gösteren ve çok çok önemli 2 örneğini üzerinde durmuştuk. İşte birisi Britanya'da Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıkması. İkincisi de hiç kimsenin, bütün tahminlerin aksine gene tıpkı Brexit'te olduğu gibi Donald Trump'ın seçilmesi. Bu nasıl oluyor? Vallahi şimdi ben sizin adınıza şimdi gelmeden önce ders çalışayım dedim birazdan. Sordum endüstrinin böyle içindeki insanlara falan. Bu ne kadar efektif? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Şimdi onlar daha skeptik yaklaştılar. Hani bu kadar olamaz de diyenler var ama şeyde kimse şeyi inkar edemedi. Yani bu mesajın etkili, çünkü reklam daha zor bir mekanizma. Yani reklamı göreceksiniz, işte almak için harekete geçeceksiniz falan. Öbür tarafta sadece mesaj var. Yani mesajı görmek yetiyor. Evet. Yani mesajdan etkilenip, yani geçen programı hatırlıyorum, Güven'in söylediği, yani geri tepme ve işte devrilme noktası. Eğer bir devrilme noktasını geçirebiliyorsa o mesaj, büyük ihtimalle yani çok daha, reklamdan daha etkili olduğuna dair, bilmiyorum hani burada spekül ediyoruz belki ama, yani böyle bir şey söylemek mümkün olabilir gibi geliyor bana. Büyük bir silah. Evet, yani sadece silah mı? Çok özür diliyorum hocam, sözünüzü kestim. İnsanın hayrına dokunabilecek bir şey yapabilmek mümkün mü bu metodolojiyle? İşte şimdi çok daha yeni bir mesele olduğu için ben bir kafa yorup öyle geleyim size. Çok gerçekten ilginç yani. Çünkü bu silahı ben yani sizin vasıtanızla gördüm. Daha önce fark etmemiştim böyle. Yani Güven bana gösterdi. Galiba Çin'de şey yapıyorlardı bir zamanlar. Geçtiğimiz Aralık ayının ekonomist sayısında yazıyordu. Bu kişisel veriler toplanıp ardından makul vatandaş sıralaması çıkarılıyor. Kimi konularda ön plana geçiyor. Sıralar 1-2-3 seviye atlayarak başlıyordu. Fakat o zaman da şey akıllarına gelmiş insanların. Çinliler Japonya'yı işgal, Japonlar Çinlileri işgal ettiği zaman da aynı metotla beraber makul vatandaş, daha fazla işbirliği yapan makul vatandaş uygulamasını getirmişlerdi. O yüzden bu anıları çağrıştığı gerekçesiyle pilot çalışma çok yayılmamıştı. Yani ama iyi bir uygulaması olsa gerek yakın zamanda, ya da çıksana kadar güzel olur. İşte iyi uygulamayı düşünmek gerekecek diye anlıyorum. Çünkü henüz öyle bir şey yok. Yok. Anladığım kadarıyla. Evet, yani anladığım kadarıyla iyi uygulama diye düşününce de bu sefer de 1984 değil de Aldous Huxley'in bu sefer de Cesur Yeni Dünya'da herkesin kendini mutlu hissettiği ama tamamen ruhlarının ve beyinlerinin ele geçirilmiş olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani hangisi? İkisi birden geçerli. Çare makine kırıcılığı belki de. Makineleri yok etmek. Evet. Peki o zaman programı belki hiç olmazsa şununla kapayalım. Ne yapabiliriz? Yani belki evet çok yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer hiç bilgisayar kullanmazsak, kredi kartı da kullanmayıp her alışverişimizi nakitle yaparsak, cep telefonunu da kaldırıp atarsak nispeten korunaklı bir yerde kendimizi bulabiliriz. Ama pratik olarak bunları yapmak çok zor. Var mı bir bireysel olarak kendimizi bu şebekenin böyle yapışkan bir şekilde hayatımızın içine nüfuz etmesinden korumanın bir yolu? Bireysel olarak yoksa da hukuki olarak ne yapılması lazım? Nasıl regüle edilmesi lazım? Belki böylece bitirelim. Benim fikrimi duymak isterseniz, yani burada tabii hukuksal bir mekanizma gerektiği açık. Yani Avrupa Birliği zaten galiba en çok direnen yerlerden bir tanesi buna. Amerika teslim olmuş durumda. Yani Amerika'da bu tür bir düzenleme olabileceğine dair ben bir sinyal zaten beklemek de mümkün değil belki. Ama bu veriyi ben vermeyeceğim seçeneğinin olması lazım. Yani benim toplanmasını istemediğim bir şeyi toplayamamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani benim isteğim dışında o şeylerin, yani web sitelerin dolaşırken toplanması bana kişisel olarak doğru gelmiyor. Hani eski iş adamı olarak bile sorsanız bana ahlak seviyesini çok aşağı çekmişiz gibi geliyor. Ama yani son zamanlarda naif bir şekilde bazı sitelerde uyarıyor, cookies'leri kullanacağız, kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Sadece uyarıyor, farkındaysanız. Evet. Yani, hiç yoktan iyidir belki de. Yani, toplamayayım mı diye sormuyor. Bir de tabii yalnız reklam sektörü değil, özel sektör değil, tabii doğrudan doğruya devletin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yaygın olan istihbarat teşkilatlarının bizzat kongre önünde başkanının yalan söylediği, biz dinlemiyoruz dediği. Evet. Halbuki hepsinin dinlediği açığa çıktı Snowden sayesinde. Evet. Evet. Evet, bu konu çok uzun. Tabii dibine varmak imkansız, fakat zamanın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Turgay Aytaç'tı. Türkiye'nin halka açılan ilk bilişim şirketi Logo'nun kurucusu. Veri madenciliği konularında da araştırmalar yapmakta. Turgay, çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattın. Çok teşekkür ederiz. Bu konulara ileride yeni gelişmeler oldukça yeniden döneriz. Seni de yeniden bekleriz. Teşekkür ederim. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.